Bells will be ringing the glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friend to wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night, Christmas carol by candlelight. Please come on for Christmas, please come on for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations, sure as the stars shine above. This is Christmas, yes, Christmas, my dear, the time of year to be with the one you love. Then won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year's will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy, happy once again. Ooh, no more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy Christmas once again. Please come home for Christmas. En dat was Charles Brown. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avond. Precies een week voor de kerst, dus ook af en toe een kerstliedje in de late avond. Het is maandag 18 december en we hebben weer een nieuwe late avondshow waarin we het laatste uur van de dag gaan vullen met prettige muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. Met vanavond, Tera Cox praat met Dieke Fransen. Zij heeft gestudeerd aan de Willem de Koning Academie en ze kwam in de modewereld terecht. En ja, later bleek toch dat haar passie meer lag bij het interieur. Dieke Fransen staat nu met haar bedrijf op de pop-up store in Vlaardingen. En dat is waar ze het over gaan hebben. Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg, heeft weer een nieuwe column ingesproken. En die is deze week getiteld Lichtjes. En dan zo rond de klok van 11:45, schat ik in, kunnen we luisteren naar Herman de Bruin. Hij praat met autonoom documentair fotograaf Marieke Boon. Ze maakt voornamelijk verhalende fotoseries waarbij ze de tijd neemt te observeren, verbinding te maken en dicht bij haar onderwerp te komen. Nou, dat klinkt spannend. En dat is het waarschijnlijk ook. En ja, we gaan weer terug naar de muziek. Band on the Run van Band on the Run. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je luistert. Stuck inside these four walls. Sent inside forever. Never seeing no one.

find a place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week, a rocket. I think it's going to be a long, long time. Rocketman van Elton John. En daarvoor het nummer Band on the Run van Band on the Run. En dat brengt ons bij het eerste onderwerp van vanavond in de late avondshow. Tede Cox praat met Dieke Fransen en ze gaan het hebben over de pop-up store in Vlaardingen. Dit jaar zijn er tal van evenementen en initiatieven in Vlaardingen, want Vlaardingen heeft 750 jaar stadsrechten. Het motto is Vlaardingen doen. En daar gaan we het over hebben, want een van de deelnemers is Dieke Fransen. Welkom Dieke. Dankjewel. Dieke, jij doet ook mee aan een van die evenementen. Waaraan doe jij precies mee? Klopt, ik doe mee aan de pop-up store in Vlaardingen. En waar is die? Hij is onderaan de Spaanse trappen op het Liesveld, op, ja, waar, als mensen het wat zegt, waar vroeger de Esprit heeft gezeten. Dat is een heel duidelijk verhaal. Die Spaanse trappen zijn heel bekend. Hoe heet jouw bedrijf of jouw inbreng? Mijn bedrijf heet Nummer 22 Interieurontwerp. En er worden tal van andere dingen daar te koop aangeboden. Of kan je een kleine greep daaruit doen? Wat is daar te beleven? Klopt, heel veel. Er is een stoffeerderij die producten verkoopt. Er wordt keramiek verkocht. Er is een schilder die ook live staat te schilderen in de etalage. Je kan lekker ook, ja, hapjes en drankjes misschien. Ja, wel. Je kan lekker koffie halen. Pauwmans die hebben een lunchroom op de Loper in Vlaardingen. Die hebben nu een tijdelijke lunchroom bij ons, waar je lekker koffie en ijzerkoekjes taart kan halen. Dus het is echt wel een belevenis. Dan gaan we even naar jouw onderdeel toe. Nummer 22, interieurontwerp. Jij ontvangt daar mensen. Wat kunnen ze van jou verwachten daar? Ik heb de winkel mogen vormgeven en dit mogen uitvoeren. Het was een heel kaal wit pand. En daar hebben we een hele gezellige, uitnodigende pop-up store van gemaakt. We hebben het contrast opgezocht tussen het rauwe van het leegstaande pand. Want het staat al een tijdje leeg. Dus er zijn wat dingen. De vloer is wat beschadigd. En dat hebben we lekker zo gelaten. In combinatie met hele frisse kleuren, grafische vormen. Zodat als je langsloopt dat je echt denkt, hé, er gebeurt iets. Er is iets nieuws, iets fris, leuk. Laten we even naar binnen gaan. Je zei het beschadigde vloer, dat nodigt ook wat uit, vind ik. Dat hoeft niet allemaal zo helemaal picobello perfect te zijn. Nee, het mag juist wel een beetje rauw zijn. Een beetje precies. Ergens tegenaan schuren ook. Ja, ja, ja. Naast dat ik de winkel heb ingericht, verkoop ik ook producten. Ik ben ook grafisch vormgever. En ik verkoop kaarten en posters en allerlei grappige dingetjes. En maak je die zelf? Of, ja, maak zelf ik zelf. Waar ja. moet ik dan aan denken? Wat voor soort posters en kaarten? Ja, ik hou aan de ene kant heel erg van bloemenkaarten, bloemen, een beetje romantische kant op. En aan de andere kant heel erg van grafisch, vrolijke kleuren, strakke vormen. En ik heb bijvoorbeeld de kaart die het populairst is de kutkaart. Ah, nou ja, ik durf het haast niet te vragen, maar ik doe het toch maar. Wat is dat voor een kaart? Het is eigenlijk een heel simpel ontwerp waar in 3D-letters kut op staat. En dat idee is eigenlijk geboren uit het feit, ik vind kut eigenlijk een lekker scheldwoord. Maar daarnaast liep ik er zelf tegenaan dat je niet altijd een kaart hebt voor de situatie waar je naar op zoek bent. Soms is iets niet oprechte deelneming, maar is het gewoon kut. Ja, daar heb jij helemaal gelijk in. Want vaak is het heel moeilijk om een geschikte kaart te vinden. Veel mensen kopen dan maar een blanke kaart. Maar dan zit je alsnog, wat moet ik hierop schrijven? Ja, precies. Ja, en dit is wel een krachtig gevoel straalt eruit. Maar jij bent er dus niet de hele week? Nee, ik word afgewisseld door alle andere Vlaardingse ondernemers. En allemaal Vlaardingse ondernemers. Ja, en jij verkoopt kaarten, zei je net. Kan je daar ook toch nog terecht voor adviezen voor je interieur? Want je bent interieurontwerper. We kunnen zeker een introgesprek erover aangaan. Alleen het adviezen geef ik niet in de winkel. Daar zullen we dan een losse afspraak voor maken. Ja, maar je kan wel daar het contact leggen met jou. En zeker. Dan vervolgens met jou verder praten over hoe je interieur wilt hebben. Ja, klopt. Ja. Heb je dat wel eens eerder gedaan trouwens, een pop-up store inrichten? Nee. En sowieso nee. Winkels inrichten, is dat ook jouw winkels ding? Winkels inrichten heb ik wel gedaan, ja, zeker. En je doet ook huizen. Waar ligt nou je voorkeur? Wat vind je prettiger om te doen? Oh, het is heel dubbel. Ik vind particulieren, dus huizen, vind ik heel fijn om te doen. Omdat particulieren vaak veel blijer zijn dan zakelijke klanten. Want die help je echt persoonlijk. En ik vind zakelijke klanten, zoals een theater en een winkel en een restaurant, vind ik ook super gaaf om te doen. Omdat je vaak veel meer uitgesproken dingen kan doen met het interieur, omdat mensen er toch niet hoeven te wonen. Ja, en dat je kan is juist meer lef tonen dan. Precies. Hè? Ja. Dat dus het heeft allebei. Ik heb niet voorkeur voor de een of de ander. Nee. Vind allebei heel gaaf. Nou is het een pop-up store. Tot wanneer blijft die daar staan? Eind januari. Tot eind januari. Hij is op het Liesveld, nummer 140 tot 142. Ja. Ik denk dat we genoeg weten zo. En hij is al open. Hij is open. Nou, dat is fijn. Van woensdag tot en met zaterdag. Van woensdag tot en met zaterdag. Nou, dank je wel. Mooie tip voor rond de kerst, denk ik ook. Zeker. En dank voor al je informatie. En jij bent van nummer 22 interieurontwerp, Dieke Fransen. Dank je wel. Nous n'irons plus jamais. Tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Capri, c'est fini. C'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons. Mais je perds le courage. Sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. C'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini.

It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. We lopen tegen het eind van het jaar. De column van deze week heet Lichtjes. Deze weken zijn er her en der lichtjesfeesten, lichtfeesten. Was het eerst Diwali, komt daarna Hanukka, kerst komt eraan. Maar voordat het kerst is, wordt er nog veel meer licht de wereld ingebracht. Ontstaken we vorige week nog de lichtjes bij de kerstboom bij de Oude Kerk. En de avond voor kerst plaatsen we lichtjes op de oorlogsgraven. Een oud gebruik dat op heel veel plekken in de wereld plaatsvindt. Een teken dat we in gedachten bij de familie zijn, de mensen die gevallen zijn in de strijd, hun familie, nabestaanden. We leven natuurlijk in een wereld waar behoefte is aan licht. Een lichtje dat een ander aansteekt, maar ook wij kunnen natuurlijk zelf een lichtje aansteken. Je kunt ook een lichtje zijn voor een ander. Het is een cliché, maar niet voor niks. Als er een lichtje schijnt, dan verdwijnt het donker. En heel veel mensen leven al dan niet af en toe in het donker. Er moet veel mensen die, waar het toch niet altijd even goed mee gaat, maar ook niet permanent slecht. Maar hoe mooi kan het dan zijn om zo nu en dan met een klein gebaar of een kaartje of een kaarsje een lichtje te ontsteken. Van Kesta op de voordeurmat. Hey van Euromast, de piek van onze stad. De R van Rotte, waar gereis op glijdt. De S van het stadhuis verlicht en de T van een witte trouwerij. Ja, kerst in Rotterdam is feest in huis. Eventjes geen haast, we blijven met z'n allen thuis. Een boom prachtig versierd, de tafel mooi gedekt. En met een sneeuwbui wordt het allemaal perfect. van kerstverlichting in de straat. Even een etalage waar een kind zich aan vergaat. De ervan rijden dik, de tassen vol, de mensen moe. De S van snel nog even naar de T van een toko toe. Kerst in Rotterdam, feest in huis. Eventjes geen artiest, we blijven met z'n allen thuis. Een boom prachtig voorzien en de tafel mooi gerecht. En met een sneeuwbui wordt het allemaal perfect. Kerst met jou in Rotterdam. Lopen op de meen, een bakkie doen in het café, als de kou ons heeft versteend. De mooiste tijd van heel het jaar, dat blijft de kerst voor mij. Maar dan wel in Rotterdam, met jou erbij. Maar dan wel in Rotterdam, met jou erbij. Maar dan wel in Rotterdam, met jou erbij. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Bind your hands, not if my love can't bind your heart. And there's no need to take a stand, or it was I who chose to start. I see no reason to take me home. I am old enough to face the dawn. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, oh baby. Just call me angel of the morning, angel. Then slowly turn away from me. Maybe the sun's light be dim, so it won't matter anyhow. If morning's echo says we sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded by the light. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, oh baby. Just call me angel of the morning. Angel of the Morning van The Pretenders. En daarvoor het Nederlandstalige kerstliedje Kerst in Rotterdam. Nou, denk je aan Rotterdam, dan denk je aan Litouwers. En dat was het ook. Dat was een liedje van Litouwers. Zometeen Herman de Bruin die praat met Marieke Boon. Autonoom documentair fotograaf. Ja, wat dat precies inhoudt en wat ze precies doet. Dat horen we straks na een toch wel een echte kerstknaller. Mag toch niet echt ontbreken in de late avond deze week. Dat is Chris Rea, Driving Home for Christmas. Faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home. Just the same. Ik ga praten met een autonoom documentair fotograaf. Dat is Marieke Boon. Marieke, welkom. Dankjewel. Wat een titel. Nou hè, ja. Ik vind het ook nog goed klinken. Nou, het is autonoom is dat het mijn eigen werk betreft, dat ik uit mezelf werk maak. Vrijwerk wordt dat ook wel genoemd. Documentair is toch wel wat ik het allermooiste vind om te maken. Maar het dekt niet de hele lading van wat ik doe. Maar geen portretfoto's? Ook, ja. Oh, toch ook wel? Ja, dit is eigenlijk de titel die ik mezelf op LinkedIn heb gegeven. Okay. En om het toch een beetje te kunnen benoemen. Ja. Maar het is een heel divers geheel aan dingen die ik doe. Het is groter dan hier het staat. Het is groter misschien. Dan dat, ja. Nou, laten we het fotograaf noemen. Ja. Want zo ben je ooit begonnen. Ja, zeker. Met een heel klein fototoestelletje als 7, 8-jarige. 15. 15? 15 om precies te zijn. Ja, okay. Toen ik 15 was, kreeg ik mijn eerste spiegelreflex van mijn vader. Oh, dat was al meteen een... Dat was al meteen, wel analoog natuurlijk. Dus leuk nog met rolletjes. En ik was gegrepen. En ik heb dat wel heel lang ook weer uitgezet. Ik ben een heel erg beelddenker en visueel ingesteld iemand. Dat kon ik toen nog niet benoemen, denk ik. Nee. Dus ik kijk een soort in foto's en dat is vreselijk vermoeiend. Dus soms dan gaat het gewoon uit en dan kijk ik niet. En een aantal jaar geleden heb ik het gewoon opnieuw opgepakt. Of 9 inmiddels. En werd ik eigenlijk vrij snel ook door een bevriende fotograaf meegevraagd om hem te assisteren. Hmm. En toen is het hard gegaan. En toen dacht ik wil eigenlijk niks meer anders. Dus ik ga dit doen. Ja, soms zie je dingen dat je denkt, hey, ik fiets er langs en ineens zie je prachtig. Wat. Ja, prachtig. Prachtig. Ja. Maar daar moet je wel een bepaalde antennetje voor hebben om dat te zien. Dat denk ik wel. Ik denk dat fotografie ook voor een groot deel het kunnen zien is. Je kan natuurlijk een fantastische camera kopen. Maar als je het niet ziet, dan... En ik wil ook niet registrerend fotograferen. Ik bedoel, een mooie bloem of een zonsondergang, allemaal prima. Prachtig, maar voor mij moet het beeld wel iets meer zijn dan dat en een verhaal vertellen. En wat zou dan het meerderheid zijn, de meerderheid zijn daarvan? Nou, de betekenis die het voor mij heeft, de dubbele laag die erin kan zitten. Ja. Een verhaal, ik werk ook vaak in series, waardoor je het verhaal ook wel kan opbouwen. Oh, ja. Dus ja, en ik merk ook dat ik... Dus ik ben gek op mensen en wat mensen allemaal doen. Maar ik merk dat in mijn fotografie er steeds minder mensen opstaan. Dus je kan het ook aan de verbeelding van de kijker overlaten. Welk mens je daarop invult. Ja, en komt dan wel de boodschap over die je wil uitdragen? Ja, dat hoop ik. Dat mijn beelden veelzeggend genoeg zijn om die boodschap over te kunnen brengen. En het is natuurlijk ook prima als iemand anders die daarnaar kijkt... dat op zijn manier interpreteert of ervaart. Ja, dat mag ook natuurlijk. Je mag allemaal je eigen ding erin zien. En soms is het ook heel bijzonder om mensen te horen vertellen over iets wat ik heb gemaakt... en daar zo stellig van te weten waar ze naar kijken. Dat ik denk, wat mooi dat jij dit erin ziet. Ik heb er helemaal nooit niet zo naar gekeken, maar... Ja, dat is ook mooi. Alle mensen hebben een andere insteek misschien zo. Ja, en iedereen ervaart dat op zijn eigen manier. En dat is natuurlijk prima. Kunnen mensen jouw werk ook ergens bewonderen? Ik ben zo af en toe aan het exposeren. En dat zet ik op mijn site. Dus daar is het te bewonderen. En ten alle tijde kunnen ze bij mij langskomen om ernaar te kijken. Ook dat kan je op mijn site vinden. Je hebt een eigen, mag je het een atelier noemen? Nou, niet echt. Ik heb aan huis een ruimte studio waar ik... Studio heet ja, dat, studio. Ja. Nee, ik heb aan huis een ruimte waar ik wat dingen kan laten zien. Ja. En ik probeer door het land de plekken te vinden waar ik mijn werk kan laten zien. Ja, nou, dat is ook heel belangrijk natuurlijk in allerlei galeries en zo waar je dan terechtkomt. Ja. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, we zijn er net de sociale media, waar moeten ze zijn om je te vinden? Instagram gebruik ik en dat is Marieke Logisch. Boon Foto. Ja. ik heb een website, mariekeboonfotografie.com. Oké, dan kunnen ze bij je terecht en ze kunnen ook even als ze afspraak maken bij je langskomen om Zeker. De foto's te bekijken. Ja. Dat in ieder geval. Want zelfstandig ondernemer moet zorgen dat hij aan de bak komt. Het moet op de een of andere manier zichtbaar zijn. Ja. En in dit geval hoorbaar en dat is heel, heel fijn. Nou, we hopen dat er mensen zijn die daar genoegen aan beleven en bij je willen komen kijken. En foto's willen afnemen, want dat is natuurlijk nog dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. Maar die zijn allemaal te vinden op de website ook. Dus neem daar vooral een kijkje. Dan moeten mensen daar maar even kijken. Marieke Boon, dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. Thank you.

ribbons and curls, trying her wings out in a great big world. But I remember butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. You know how much I love you, Daddy, but if you don't mind, I'm only gonna kiss you on the cheek this time. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve her love every morning and butterfly kisses at night. All the precious time. Oh, like the wind, the years go by. She'll change her name today. She'll make a promise and I'll give her away. Standing in the bride room, just staring at her. She asked me what I'm thinking and I said I'm not sure. I just feel like I'm losing my baby. She leaned over, gave me butterfly kisses with her mama there, sticking little white flowers all up in her hair. Walk me down the aisle, Daddy, it's just about time. Does my wedding gown look pretty, Daddy? Daddy, don't cry. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve her love every morning and butterfly kisses. I couldn't ask God for more. Man, this is what love is. I know I've got to let her go, but I'll always remember every hug in the morning and butterfly kisses. Ja, nou daar krijg ik dan kippenvel van. Bob Carlyle met Butterfly Kisses. En daarvoor Direct met Soldier On uit 2020. En dat brengt ons bij het einde van deze late avondshow van maandag 18 december. Nog een weekje, dan is het kerst. Morgen is er weer een nieuwe uitzending van de late avondshow. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Like ons en deel ons. Ja, dat vinden we leuk. Heb je een uitzending gemist? Die kan je altijd nog terugluisteren op delateavond.nl bij het kopje uitzending gemist. Mijn naam is Norbert Ketting. Dankjewel voor het luisteren. Ik ga je wel trusten wensen en moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. We gaan eruit met Blauwzong. We gaan nog een beetje dromen voordat we de uitzending gaan afsluiten. Tot de volgende week.